أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تقزانك كتك إيمان nadhani kila mmoja anatambua kwamba tumebakisha siku ambazo ni mbili tu kuingia katika hukumu ya mwezi wa Ramadhani. Kwa nimeona vile vile ni vizuri kama itakuwa nitatoa ukumbusho ndani ya hutuba hii ambao utahusu namna ya kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani ambao Allah ameupa baraka nyingi ndani yake. Ndugu zangu katika imani, ninalopenda nikumbushie leo hii kubwa, napenda lipewe mazingatio, ni kuingia katika mwezi wa Ramadhan katika moyo wa huruma, kwa moyo wa huruma, kwa moyo wa kuhurumiana, kwa moyo waangalia walio chini na kuangalia jinsi ambavyo wewe utakuwa nao karibu watu wa namna hiyo ambao hali zao ni ngumu katika miezi mingine. Ramadhani imewalazimu wafunge. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah anasema Muhammad ni mtume wa Allah, na wale ambao wapo pamoja naye, wale walio pamoja naye, ashidda'u 'alal kuffari, ni wakali kwa makafiri, si wenye kuburuzwa buruzwa na midhamo na mienendo ya kikafiri. Hawakubali, wanataka la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Allah akawataja sifa zao, ruhama'u bainahum, wanahurumiana sana wao kwa wao, wanakuwa ni wenye huruma kwa wao. Tarahum rukaan, utawaona wanainama katika swala, sujadan, wanaenda kusujudi katika swala. Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila zake Allah na wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Fimahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao utaziona katika nyuso zao, kuna alama za khudu'u, alama za utiifu wa kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, utaziona katika matazamiko yao. Ndugu zangu katika imani, hadi mwisho wa aya. Hii ni sifa ambayo ni ya kudumu kwa wenye kumwamini Allah, ni sifa ambayo ni ya kudumu kwa wale ambao wako pamoja na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Akatamia Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni Rasulullah, katika hadithi iliyo katika sahihi al-Bukhari, katika hadithi iliyo katika sahihi Muslim, anasema tara mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idha ishtaka minhu 'udwan tadaa lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humma. Dugu zangu katika imani, anatuambia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, utawaona utawaona wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wenye imani, sitawaadhim katika kupendana kwao, wakuwa wanavyokuwa katika sura ya kupendana kwao wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, watawaadhim wataatufihim watarahumihim, na wanavyofanyiana upole na kuhurumiana, ukiwaangalia kama salil jasad, basi utadhania ni kiwiliwili, ni sawa na mwili mmoja tu, utadhani wote wale ni mwili mmoja jinsi walivyo. Ila shtaka minhu udhun, kikiumwa kiungo kimoja katika mwili huo, kama tunavyofahamu wewe ni mtu mmoja, kikaumwa kidole, likaumwa goti, likaumwa jicho au kinginecho katika mwili wako, anasema Mtume tadaa lahu sairul jasad, basi mwili wote unaitana, unapeana habari, unaambizana, bisari walhumma, kwa kukesha, kwa sababu ya yale maumivu ambayo yanapatikana katika kidole, basi mwili wote hauna raha na kuumia. Mwili jinsi unavyohisi maumivu pale palipoumia, basi mwili wote unahisi maumivu. Ndivyo Mtume alivyopigia mfano umma wa watu waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala, na hili ni lazima tulione, tuliingize katika jamii yetu, likionekana ni waumini sisi. Kama halipo hilo, tutafute daraja ya uumini iliko. Hii ndiyo sifa aliyoitaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo Allah ameithibitisha ndani ya Qur'an, wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswasa, wanawapendelea wenzao kuliko hata nafsi zao, hata kama wao pia wana hali zilizo ngumu. Hii ni sifa ya imani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kwa kuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao watu huingia katika hali ya kutafuta fadhila za Allah, wakitafuta radhi za Allah, wakitafuta fadhila na thawabu za Allah na kusamehewa dhambi zao, tuingie na sifa ya huruma ndani ya mwezi huu. Anatuambia katika hadithi ambayo muttafaquna alayhi, man la yarhamu an-nasa la yarhamuhu Allah, yule ambaye hana huruma ya kuhurumia watu, basi Allah hana huruma na mtu kama huyo. Yeye kwa nini asiwahurumie wenzie, akataka yeye tu ahurumiwe na Allah subhanahu wa ta'ala? Basi Allah hana huruma na mtu wa namna hiyo. Yeye anatakiwa aionyeshe huruma kwa wenzie kulingana na wasaa wake, ili Allah amhurumie yeye, ambapo yeye pia ni mhitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii ni sifa ambayo imetajwa ndani ya dalili, imetajwa ndani ya Qur'an, ikatajwa na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tumsome mwenyewe, tumuangalie mwenyewe mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ukimuangalia kwa kuzisoma hadithi sahihi zinazomhusu, utamuona ni mtu ambaye ni wa kipekee sana, kama anavyosema Anas ibn Malik radhiyallahu anhu katika hadithi ambayo Anas ibn Malik katika hadithi sahihi iliyo katika sahihi al-Bukhari, anasema kuntu amshi ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nilikuwa mimi Anas natembea na mtume wa Allah, natembea na mtume wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa alayhi bardun najraniyun ghalizul hashiya, akiwa amevaa nguo ambayo ni katika nguo za Najran, pembezoni mwake ni nzito nzito, ngumu ngumu hivi. Fa adrakahu arabiyun ghafla, akakutana na bedui, bedui alipomwona mtume kamkimbilia. Fajabeza biridaihi jabezatan qawiyya, akaikamata ile nguo ambayo mtume alikuwa amejizungushia, akaikamata yule bedui akaivuta kwa nyuma. Mtume anaangalia, Anas anasema fanadhartu ila safhati atiqin nabiy sallallahu alayhi wasallam, nikaangalia hapa katika bega la Mtume sallallahu alayhi wasallam, waqad atharat biha hashiyatur rida, ile nguo alipovuta yule bedui imeacha athari, yani alimvuta min shiddati jabdhatihi, kwa jinsi alivomvuta kwa nguvu. Thumma qala, kisha akamwambia, anasema yule bedui ambaye amemvuta kwa jeuri jeuri bila heshima Mtume wa Allah, akamwangalia akasema, murli bima indaka min mali Allah, murli min mali Allah alladhi indak, tabu amrishao, waambie hao wanipe mimi mali ambazo Allah amekupa wewe katika zile mali za Allah, waambie wanipe mimi. Faltafata ilayhi an-nabiyyu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamgeukia akamtazama yule bedui, hajamkasirikia, fadhahika, akacheka Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa amara lahu bi'ata, akaagiza mpeni huyo. Angalia, hii sifa haiwezi kuwa kwa mtu ambaye ni mwenye kiburi, haiwezi kupatikana kwa mtu ambaye ni mkali, bali ni kama alivyosema Allah, walau kunta fadhlan ghalizan lan fadhu min hawlik fa bima rahmatin min Allah linta lahum, kwa rehema ya Allah umekuwa mpole wewe kwao. Walau kunta ghaliz, walau kunta fadhlan ghaliz alqalb, lau kama wewe ungekuwa ni mkali mwenye moyo mbaya mwenye roho ngumu, lan fadhu min hawlik, basi wangekukimbia hawa. Fa'fu anhum, wasamehe samehe. Kwa hiyo angalia sifa iliyotajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake, na inavyoonekana kwa tukio hili ambalo mtu alijengea taswira kwamba lingekuwa linamkabili yeye, hali ya kuwa yeye ndiye mwenyewe, yani yeye ima ni boss, yeye ndiye mwenye uwezo na yeye ndiye kiongozi mkuu, halafu anakuja mtu ambaye ni dhalili, lofa lofa linatokea huko mashambani, akamkamata nguo yake, shati lake, akamvuta kwa nyuma, wewe mbona unipi mimi, hebu waambie wanipe mimi, nadhani kwanza ungeamrisha mtieni ndani. Hana adabu kuongea na watu wakubwa huyu, yani ungeonyesha sura ambayo sio hii ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alionyesha alipokabiliwa na mtihani kama huu. Ndugu zangu katika imani, hizi ni sifa ambazo ni za kawaida kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini unapokuwa anapokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhan akawa ni zaidi, kama alivyotaja Anas mwenyewe katika hadithi nyingine iliyo katika Sahih Bukhari, anasema kana Rasulullah ajwada an-nas bil khair, alikuwa Mtume wa Allah ni mkarimu sana, ni mtu ambaye ni mwenye sifa ya ukarimu kuliko watu wengine wote, katika khairi alikuwa ni mbele mbele. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadhan, lakini alikuwa ni zaidi kuliko hivyo katika mwezi wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, pale ambapo Jibril alikuwa anakutana naye mara kwa mara. Kwa hiyo utakuta sifa hii ilikuwa ni ya kawaida, lakini ndani ya mwezi wa Ramadhan ilikuwa ni zaidi. Na ndio maana nikasema tujipambe na sifa ya huruma, kuhurumiana, ukarimu kwa mwezi huu ambao uko mbele yetu. Ndio sifa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hali ya kawaida, na alikuwa anaizidisha zaidi katika mwezi wa Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, akatwambia Anas, fa idha laqiyahu Jibril kana ajwada bil khairi min ar-ri'i al-mursala, anapokutana na Jibril, anaposhuka Jibril kwake, basi Mtume alikuwa ni mkarimu mno, zaidi kuliko hata upepo ambao unaovuma, upepo ambao una khairi, ukaleta baraka, ukaleta neema kadha wa kadha, unavyokuwa unawafurahisha watu, basi nabii alikuwa ni mtu mkarimu mno kwa kila mtu, ili aweze kunufaika na ule utume wake na kile ambacho Allah amemtuma nacho. Ndugu zangu katika imani, hizi ni sifa tujitahidi kuwa nazo ndani ya mwezi huu ambao uko mbele yetu, na sio tu kuhesabu nimefunga Ramadhani, hii ni ya 20, hii ni ya 15. Isije kuwa unafunga Ramadhani nyingi zisizo kuwa na matunda mengi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujaalie tutakaopokea mwezi huu kwa kheri, na tupate kheri zake mbele ya Allah siku ya kutana naye. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد anatuambia mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi sahihi iliyo katika sahih bukhari anasema waqaftu ala babil janna nilisimama katika mlango wa pepo ikawa allah ananionyesha wanaoingia ndani ya pepo angalia itakapokuwa muhammad na angalia makundi yanayoingia ndani ya pepo anasema fakana ammatu man dakhalaha almasakinu wengi waliokuwa wanaingia nikaona ni wale ambao ni wanyonge wanyonge ambao ni wenye hali za uhitaji wenye hali duni nikaona mlango wa pepo una nafasi ya upana kwao wanaingia kwa wingi sana hii mtume sallallahu alayhi wasallam anatuangalizia au anatuonyesha anatutajia fadhila ya hawa watu ambao wengi katika jamii zetu wamewafanya ni watu wakuwekwa kando au wakutupwa katika maeneo mengi ambayo yanayoambatana na khairi fulani kuhurumiwa basi wao hawana nafasi zaidi wamekuwa ni watu wakuwekwa kando wakuweka kando lakini mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia wengi waliokuwa wanaingia katika pepo ni maskini ghaira anna ahla aljaddi mahbusuna lakini wale ambao ni wenye uwezo wenye wasaa wao ambao leo tunawaita wanene hata kama ni mwembamba tunawaita ni matajiri wenye uwezo mtume anasema mahbusuna wamezuiliwa kwanza subirini waingie hawa kwanza mtaingia angalia hii daraja ambayo Allah anaionyesha kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria mtihani huu kuwa pamoja nao ili Allah akuweke pamoja nao wana daraja zao mnyanyue aliye chini awe juu ukiweza kufanya hilo basi Allah atakupa fadhila na wewe lakini kule kuwarukaruka basi utazuiliwa wewe utaweka kando wewe Allah alikujalia alikuneemesha hili lakini wewe ukajiweka kando kuna haja ya kuangalia watu kama hawa na unatamani mguu wako wa kwanza na wa pili uwe uko ndani ya pepo lakini mtume anasema mahbusuna wamezuiliwa kwanza mtaingia lakini subiri ni kwanza waingie hawa wako Allah aliwapa mtihani huu na leo anawafariji kwa namna hii jiweke karibu nao wasaidie uwe karibu nao uwe pamoja nao ili Allah akupe fadhila zake غير ان اهل الجنه قد امر بهم لكن هاون يوezo اما اهل النار wale ambao wanastahili kuingia motoni amri imeshatoka huko hawateleweshi sio kwa motoni nako anaambia subirini nao wale ambao ni motoni moja kwa moja hakuna kuteleweshwa lakini wale ambao wataingia peponi subirini kidogo ndugu zangu katika imani haya ni mazingatio inabidi tuyachukue tutembee nayo katika imani zetu tuwe nayo katika maisha yetu katika uislamu wetu anatueleza sasa mtume kwa yule ambaye atakaye kuwa pamoja na watu hawa atakapopata fadhila zake mbele ya Allah akatambia katika hadithi nyingine sahihi ya Bukhari akatambia as-sa'i ila al-armalati wal-miskin kal-mujahidi fi sabilillah yule ambaye anayejishughulisha kuwasaidia wale ambao ni wajane waliofiwa na waume zao hawana mtu wa kuangalia wapo hakuna mtu ambaye ni mwanamke amefiwa na mumewe au kaacha na mumewe hana mtu wa kumwangalia yeye akajiweka mbele akawa anawasaidia watu kama hao walmiskin na akajiweka mbele katika kumsaidia maskini yule ambaye akili yake inashughulishwa anatafuta namna ya kuwasaidia hawa mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kal mujahidi fi sabilillah basi huyo ni kama mtu ambaye anapigana jihadi kwa ajili ya kuiweka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riwaya nyingine au katika kauli nyingine kutokana na riwaya ilivyokuja akasema au kasaimi alladhi la yufiru wa kalqaimi la yafturu, au ni kama mtu ambaye anafunga siku zote na wala hali mchana. Basi yule anayejishughulisha kuwasaidia watu hawa ni kama mtu ambaye siku zote anafunga na wala hali mchana. Au kalqaimi la yafturu, au ni kama mtu ambaye anasimama kila usiku anaswali na wala hachoki. Daraja ya mtu kufunga siku zote ni kubwa, na hawezi mtu ila kwa tabu mno, kwa mashaka mno. Na Mtume pia kakataza kwa kuyajua mashaka yaliyomo ndani yake, kwamba mtu afunge siku zote, hilo kakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na vile vile akakataza mtu kuswali usiku wote, siku zote kuanzia Isha mpaka, kakataza. Hapendi hivyo kwa sababu kuna tabu mbele, utachoka. Na anapenda ukianza ibada basi uianze uiendeleze. Sasa daraja hii inapatikana endapo mtu atakuwa anajishughulisha kuwaangalia wale ambao ni kina mama ambao wamefiwa na waume zao, hawana mtu wa kuangalia, masikini. Wengine tunakutana nao wamevaa majuba, wanaokota chupa, anaenda kuuza chupa za baharesa, zitimie kilo moja apewe shilingi 300, zitimie kilo moja apewe shilingi 500. Utakuta mzigo mkubwa upo kichwani mwake, maskini hakuna naye muangalia, hali ya kuwa watu watafuta pepo ya Allah. Huu ni mlango Mtume anatambia kwa yule ambaye anautafuta, upo wazi. Hakuna mtu ambaye hachelewe kushukuru kama maskini. Mtu ambaye ni mnyonge, hali yake ngumu, ukibahatika ukawa na shilingi 10,000 yako, ukaona hii hapa, hata kama nini, ngoje nimpe huyu, na yeye anasubiri apate kilo 50 za chupa zile aende kuuza apate shilingi 4,000, chomoa shilingi 10,000 umpe, atakuombea dua mpaka anafika nyumbani. Sasa hiyo dua Allah anaipenda, inatoka kwa mtu ambaye ni mnyonge, na Allah anaipenda sana, na atakupenda wewe kwa kumwangalia mtu ambaye ni mnyonge. Hizi ni fadhila ambazo ukizifanya, ukizielekea, ukazitekeleza, unajiondoa katika kuwekwa nyuma. Watu wenzio wanaingia peponi, wewe unaambia subiri. Hii ni karaha kubwa, hasa kwa siku ambayo jahannama inarindima huko. Ndugu zangu katika imani, tuingie mwezi wa Ramadhani na moyo wa kuhurumiana, moyo wa kusaidiana, na kuangalia hawa watu namna gani watakavyofunga. Wewe unawasaa, unaweza, basi jitahidi kumsaidia ili na yeye aweze kuipokea Ramadhani kwa kheri na bashasha na furaha. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi haya ili tuwe ni miongoni mwa watu wa kheri. Katika hadithi ya Ibn Majah anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man faftara saiman, yule ambaye atamfaftari, atamfuturisha mtu ambaye amefunga, kana lahu mithlu ajrihim, atapata sawa na thawabu wanazozipata wale. Mtu aliyefunga anasubiri thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe kwa kumfuturisha, kwa sababu Allah kakuwezesha, mpe yule ili upate thawabu ambazo anazipata yule kwa funga yake. Min ghairi an yanqusa min ujurihim shay'a, bila ya wale waliofuturishwa kupunguziwa chochote katika thawabu zao. Angalia fadhila na khairi na baraka za Allah subhanahu wa ta'ala zinazopatikana katika mambo ambayo yanawezekana, wala hayahitaji uwezo mkubwa. Hata kama kipato chako cha hapa na pale, lakini pia kuna mambo yanawezekana. Angalia namna ya kuyapangia budget ili uwe ni miongoni mwa watu ambao watakaoitwa katika mlango wa sadaka, mlango wa funga na khairi nyinginezo siku ya kiyama biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Napenda ndugu zangu katika imani tuzingatie haya yasiachiwe Ijumaa ya leo, Jumamosi ya kesho ikawa hayapo tena, itakuwa tunazitia hasara nafsi zetu. Allah atujalie tuipokee Ramadhani kwa kheri, ajalie mwisho wetu uwe ni wa kheri, atufanyie wepesi kufanya yale ambayo Allah anayapenda na kuyaridhia, na atusamehe sisi na ndugu zetu wote waliotangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.